Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Günaydın Mithat. Günaydın. Günaydın. Evet, öncelikle bir kere Barışı Kurma Konferansı'ndan birkaç cümleyle, paragrafla hatta bahsetmemiz çok iyi olur herhalde. Biz çok yakınımızda olduğu halde çok yakından takip edemedik. Evet. Oldukça da önemli konuşmalar yapıldığını yalnız ve önemli bir toplantı olduğunu, o hissiyatı da çeşitli gazetelerden aktararak yansıtmaya çalıştık biraz. Evet. Sen ne diyorsun? Tabii ben de katılımcıydım. Son oturumda Gülten Kışanak, Turgut Tarhanlı ile birlikte Gencay Gülsoy'un yönetiminde konuşmalar yaptık. Bizler de önceki günlerde de takip etmeye çalıştık zaten diğer oturumları da. Bence önemli bir konferanstı. Konferansa önemli demek Türkiye'de artık biraz temkinli kullanılması gereken bir değerlendirme, çünkü çok sayıda konferans yapıldı bugüne kadar, çok sayıda bu tür faaliyet organize edildi, ama bunun bir özelliği vardı gerçekten. Ben bu kadar geniş uluslararası katılımlı, çatışma süreçlerinde doğrudan rol almış, çözüm için önemli çalışmalar yapmış birçoğu gizli kahraman niteliğinde insanların konuştuğu bir konferans hatırlamıyorum. Bu o açıdan ilktir. Mesela bakın, iki isim var. Diğerleri de değerli ama Güney Afrika'dan Rolf Meyer ve Hassan İbrahim müzakere sürecinde masanın iki tarafında. Biri beyazlar adına, diğeri siyahlar, yani biri beyaz yönetim, diğeri de Afrika Ulusal Kongresi adına görüşmelere katılmış. Ta baştan gizli müzakereler sürecinde de yer almış insanlardı. Bunlar tekrar aynı oturumda bir araya geldiler ve o süreci sanki yeniden canlandırdılar. Hem kafalarında hem de seyircilerin gözünde, dinleyicilerin gözünde. Evet, Taraf Gazetesi'nde de Tuğba Tekerek'in ilginç bir röportajı yani, vardı. Çok ilginç, tabii ilginç de hakikaten değerli bir röportajdı. Önemliydi. Bir şey diyordum, sözünü geçtim. Evet evet, onu söylüyordum. Yani bu süreçte nasıl bu barışı kurmanın ne kadar ince işlere bağlı olduğunu da bizzat yaşayanların deneyimleri açısından çok ilginç oluyor öğrenmek, duymak yani. Tabii bizler yüz yüze sohbetler de yaptık. Ben Hasan İbrahim'le daha önce de bir araya gelmiştim başka toplantılarda da. Gerilla, bir gerillaydı. Ulusal Kongre, Afrika Ulusal Kongre'nin gerillalarından biri, silahlı olarak mı silahlı mücadeleye katılmış, sonra sürgüne gitmiş, sonra dönmüş. Siyasi çalışmalar yapmış, bakanlık yapmış bir Güney Afrikalı, Hint kökenli Güney Afrikalı üstelik. Yani Güney Afrika'nın hem renklerini hem de nasıl bir birikim yarattığını, o müzakere ve barış sürecinin nasıl bir birikim yarattığını, nasıl insanlar ürettiğini gösteren çok canlı, çok etkileyici bir örnektir Hasan İbrahim. Rolf Meyer de tabii, yani eski bir polis, savunma bakanı, hükümet tabii falan de, olması. Polis şefi. Tabii savunma bakanı. Onların her ikisi açısından da müzakere süreci, barış süreci, insanların bakışını, duruşunu ve dahi karakterini değiştirebiliyor. Olumlu anlamda çok. Yani neredeyse rastladığım insanların hemen hepsi de bunu gördüm. Hani yüz yüze görüşmelerde de bunları öğrenebiliyorsunuz. Benim ne Afrika'da yaşanan o çözüm barış süreciyle ilgili çok etkilendiğim bir iki anım var tabii. Mesela Alex Borey'ni de birkaç yıl önce Türkiye'ye davet etmiştik ki o barış sürecinin beyazlar açısından muhalif bir beyaz olarak kurucularından kabul ediliyor. Yani Mandela'ya çok yakın duran, anayasa sürecinde çok önemli rol oynayan, hakikat komisyonunun fikir babalarından biriydi. Ve uluslararası alanda da çok haklı bir itibarı bir şöhreti var bu konuda. Bu insanlardan öğrendiğim çok basit ve kritik bir şey. Kamu'nun dediği gibi yani dünyanın en karmaşık olduğunu sandığınız anda aslında hakikaten çok basit olduğunu fark edebilir anlamında bir sözü var çok sevdiğim. Bu insanlarda onu gördüm. Alex Murray'ın şey derdi. Aslında en temel ilkemiz mümkün olanın politikasını yürütmekti. Şimdi tabii dışarıdan baktığımızda bunu bir tür fazla abartılı pragmatizm, bir tür uzlaşmacılık hem de renksiz uzlaşmacılık gibi değersiz görebilirsiniz. Eleştirip bir kenara atabilirsiniz. Bunu da radikallik adına yaparsınız. Oysa bu tür silahlı çatışmaları da içeren etnik sorunlarda bunun ne kadar devrimci bir ülke olduğunu fark ettim ben. Yani bu kadar basit bir ülke nasıl bu kadar tepki dönüşümler yapabilir, bu kadar radikal dönüşümler ve bu kadar kanlı bir süreci bir barışa getirebilir. Onları yaşadım. Tabii konferansın önemli yanlarından biri de ki basına yansıyan tarafı da daha çok buydu. İshak Alaton'un yaptığı konuşmaydı. Evet. Hani Türkiye'de bu tür aktörlerin, figürlerin çıkıp kalıcı bir hale geldiğini görmek maalesef mümkün değil. Yani sembol olacak herkesin düşündüğünü söylediğinde çok sarsıntı yaratacak. İnsan üretmekte çok zorlanıyoruz. Bu İshak Alaton'a haksızlık değil, onun değerini vermek için yapılmış bir değerlendirmiş gibi söylediğim sözler. Bir zamanlar tabii Cem Boyner'in YDH'sında bunu görmüştük. Yani hem de çok zor zamanlarda faili meçhullerin o en ağır, en katı kıyıcı politikaların uygulandığı dönemde çıkıp da çok önemli şeyler söylemişti. Fakat kalıcı olabiliyor Türkiye'de. Bu o insanların yetenekleri, yeterlilikleriyle ilgili değil. Yaşadığımız sürecin ne kadar öğütücü olduğunu göstermesi açısından önemli bence. Yani çok şeyi öğütüyor. İnsanların cesaret, sabır ve kararlılıkları olsa bile öyle bir ortam doğuyor ki bunlar giderek boşlukta yankılanan ya da kuyuya yapılan bağırılan çığlık tam eteğe gidemiyor. Ama İshak Alaton belki de insan bu şartlarda bir kez daha hatırlatmış oldu pek çok insana böyle etkili olabilecek bu kadar önemli işte geçmişi olan toplumda yeri olan bir de tabii hem beyaz hem sermayeden gayrimüslim olsun bile bir çevrelerden bir insanın çıkıp herkesin bildiğini söylemesi, herkesin aklından geçeni, herkesin konuştuğunu yüksek sesle söylemesi nasıl bir sarsıntı yaratıyor? Evet. Mesela Alex Borain bunlardan biriydi Güney Afrika için. Ve kalıcı olarak yaptı bunu. Daha doğrusu sürekli, istikrarlı olarak yaptı bunu. Evet. Ve İshak Alaton'un da dediğini bir cümleyle tekrarlayalım mı? Yani elbette. Öncelikle siz tekrarlayabilirsiniz ama şunu söyleyelim. Yani burada barış için neler yapılması gerektiğini söylerken çok önemli şeyler söyledi ama galiba en çok sarsıntı yaratan cümlesi artık Öcalan'ın ev hapsine alınmasını konuşma zamanı gelmiştir şeklinde ya da mealindeki sözüdür ama çok kritik bir şey daha söyledi bakalım. O da muhtemelen bu diğeri sansasyonel olduğu için biraz gölgede kaldı. İlk söylediğim söz daha sansasyonel olduğu için. Dedi ki hani mealen tekrar yani Kürt hareketi şiddetle ulaşabileceğine ulaşmıştır. Yani bundan sonrasında artık başka yollar gerekiyor. Yani şunu söyledi. Baştan itibaren işte bir avuç terörist gözünü kan bürümüş cani vesaire söylemleri var. Bir bakıma şiddetin bir tür mecburiyet olarak Kürtlere dayatıldığını bile ima etmiş oldu. Ya bu da büyük bir sözdür gerçekten. Ben hep söylerim, örnek veririm. Karl Valentin diye müthiş, benim çok sevdiğim, çok etkilendiğim evet. bir mizahçı var. Bir aforizmacıdır. Büyük bir mizah ustasıdır. Almanların yetiştirdiği, dünyanın da tanıdığı. Onun bir sözü var ki, bu basit sözler benim hep böyle çok fazla ufkumu açar. Hatta ben Marx'ı da çok basit sözleriyle çok sevdim ve neredeyse o basit sözleriyle Marksist oldum diyebilirim. Hani Marx'ın yöntemini, bakışını, onu da söyleyeceğim biraz sonra, ama Valentin'inkini söyleyeyim. Der ki, aslında her şey söylendi ama herkes tarafından değil. Şimdi dolayısıyla bir de ben söyleyeyim gibi anlayabiliriz bu sözü, ama bir de bir söylediğimde başka türlü olacaktır şeklinde de anlayabiliriz bu sözü. Bu açıdan tabii mesela bir jest vardı İshak Alaton'da. Açılış konuşmasının ikinci ismi Leyla Zana'ydı. Ve Leyla Zana'yı ilk kürsüye davet ederken kızım Leyla diye hitap etti kendisine. Şimdi bunların yani jestin dönüştürücü veya onarıcı etkisine ben çok inanırım. Yani jest insani ilişkilerde, toplumsal ilişkilerde ve dahi siyasi süreçlerde onarıcı etki yapabilen bir edildir. Eğer iyi kullanılırsa, eğer yerinde gelirse bir jest. Şimdi bu jestin bende değeri çoktur. Siyasi anlamı da çoktur. Bu tür jestlere de çok fazla aşina olmadığımızdan olsa gerek, ayrıca büyük etki yaratabiliyor. Mesela İshak Alaton çıkıp bunu söylediğinde gerçekten onarıcı bir jest yapmış oluyor. Belki milyonlar adına yapmış oluyor. Şimdi böyle bir ortamda geçti bu konferans. Mesela ben bu konferansların hakikaten yayınlanabileceği bir televizyon kanalına ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha fark ettim. Yani ne kadar kitleye ulaşır o televizyon bilemiyorum. Çünkü ana akım medyanın bu tür konferansları yayınlaması için fazla bir sebebi şimdilik yok. Başka süreçlerde olsak olabilirdi. Mesela Güney Afrika'da çok konferans yapıldı. Onun için hani bizde çok konferans yapılıyor diye bir şey yapmayalım, böyle bir genelde önemsizleştirici bir hava yaratmayalım için söylüyorum bunu da. Orada bıkmadan usamadan konferanslar yaptılar, ama belli bir süre sonra bu konferanslar herkesin gözünü kulağını çevirdiği yerler olmaya başlamıştı. Çünkü anlaşılmıştı ki burada bir mutfak faaliyeti var. Burada pişecek, buradan jestler çıkacak, buradan tarafların eğilimleri çıkacak, buradan taraflara mesajlar çıkacak gibi bakılıyordu. Ve bunların bir kısmı, şimdi işte ne kadarı nasıldı tam hatırlamıyorum, bu kitap yazarken epeyce okuduğum malzeme içinde bunlar da vardı tabii. Bunların bir kısmı televizyonlardan doğrudan yayınlanırdı veya çok geniş programlara konu olurdu. Şimdi böyle bir konferans yayınlanmış olsaydı bölümümüzün, çok daha geniş kitlelere ulaşsaydı çok hoş olurdu. Bunu söylerken aklıma Mehtap TV örneği geliyor tabii. Yani Abant platformunun bütün önemli toplantılarını naklen yayınlar. Baştan sona saatlerce naklen evet. yayınlar. Benim de katıldığım ve naklen yayınlandığını bildiğim saatler süren yayınları var Mehtap TV'nin. Şimdi böyle bir TV'nin bu cenahta olması nasıl da hoş bir şey olurdu, değil mi? Evet, yani bunları özellikle çeşitli hem uluslararası şahıslar hem de Türkiye'den de senin de biraz önce söylediğin gibi çok aşina olmadığımız ender rastlanan konuşmacıların ender konuşmaları da oldu. Yani bunların arasında ayrılma hakkının bizzat Kürtlere sorulması gibi bir halk oylamasında, referandum gibi. Bunu da söyledi Alaton. Alaton, Leyla Zana'da Türklere sormak lazım. Türklere de sormak lazım demiş. Yani bunu hakikaten çok güzel bir diyalektik falan, böyle bir diyalektik elektrik diyebilirim buna. Uydurdum gerçi ama olsun, kötü bir söz olmadı galiba. Evet, yani insan sadece okurken bile etkileniyor doğrusu bu, evet, gibi konuşmalardan. Dinlemek çok iyi olabilirdi, naklen canlı olarak. Aynen, aynen, ben de öyle düşünüyorum. Umut ediyorum ki ileride hakikaten bir müzakere sürecinin bütün unsurlarını ya da önemli unsurlarını yaşadığımızı bildiğimiz bir sürece girdiğimizde, yapıcı bir sürece girdiğimizde, bu tür yapıcı atakların, atılımların, hamlelerin sayısı da artsın. O zaman belki daha fazlasını göreceğiz. Evet. Yani bu çok sayıda olmasına rağmen bu tarz konferanslar bunların içinde ayrı bir yeri var. Ayrı bir yer alacak gibi görünüyor Barış Kurma. Bu aldı yerini, aldı bence. Bir de bilirsiniz, dinleyicilerimiz de bilir tabii, bazı konferansların akılda kalabilmesi için onların onları taşıyacak bir çengele ihtiyaç vardır. Hani bir önemli jest, unutulmaz bir söz. Şimdi burada 2-3 tane böyle jest var. Evet. Bu çengeller tarihin askısına sağlam bir yere asıyor bu konferans. İşte Alatan'ın konuşması, Leyla Zana'nın konuşması, yine Afrika'dan bu iki insanın. Tabii yine hatırlık etmeyelim, mesela Bryce Dixon gibi önemli bir İrlandalı akademisyen, başka ülkelerden başka katılımcılar da vardı ve önemli şeyler söylediler. Güzel tecrübeler aktardılar falan. Evet, Raquel Dink de her zaman olduğu gibi gayet, evet, özlü ve etkileyici bir konuşma da yapmış. Evet, bence Raquel'in konuşmasından da öte çok etkileyici bir konuşma. Bu konferans bir şeyi daha gösterdi Raquel açısından. Raquel sessiz, mütevazı, vakur ve çok olgun bir şekilde bir siyasi aktivist olmaktadır. Yani aktivist kelimesini sevmiyorum ama hani çok fazla kullanıldığı için sevmiyorum. Olur olmaz kullanıldığı için sevmiyorum da başka kelime bulamadım. Bütün bu toplantılarda Raquel'i görüyorsunuz da. Ve bunu reklamsız, abartısız yapması zaten hani çok onun karakteriyle uyumlu bir şey. O acıyı neye dönüştürdüğünü göstermesi açısından beni çok etkiliyor gerçekten. Katıldığım mesela son Ahmet Kaya toplantısından, işte cumartesi Galatasaray Meydanı'na yapılan çeşitli toplantılar. Sessizce gelir, katılır, gerektiğinde konuşmasını yapar. Ve aynı vakarla, aynı olgunlukla görünmez hale gelebilir bizden de. Bu çok değerli bir şeydir benim sorularımda. Çok dönüştürücüdür insanların bunu fark etmesi halinde. Daha geniş kitlelerin, çok daha fazla sıradan insanın bunu algılaması ve anlaması onlarda da dönüştürücü etkiyi artıracaktır diye düşünüyorum. Evet, aynen öyle. Bu arada kalan 5-6 dakikalık zamanımız içinde de bu adaylar konusuna da birazcık bakışını öğrenebilir miyiz? İki cümleyle, yine bugünkü yazıda söylediğim gibi, yani biraz eğlenceli bir iş. Tabii bunun riskli olduğunun farkındayım. Listeye bakıp da hemen bir değerlendirme yapmak. Fal bakmak. Öyle tabii mesela fal bakmak diye söyledik de. Yani çok kısa AKP bütün antenlerini başkanlık meselesine çevirmiş görünüyor Erdoğan. AKP'de liste biraz böyle görünüyor. Profil düşük, bu yaygın tabirle. Başkanın imzasını, soğuk mesleğini taşıyor bana göre. Bir başkanlık antrenmanı olarak yorumladım zaten bugünkü yazımda da. Böyle bir antrenman yapıyor. İlk sorununda çok inanılmaz bir liste. Daha doğrusu sürprizleri çok yüksek bir liste. Çünkü en düşük profil belki orada. Yani bundan önceki grup, yani hali devam ediyor gerçi grup, ama yani şimdi 2007'de seçilen grup çok daha yüksek profilli bir Kürt grubuydu. Yani Kürt illerinden gelen milletvekilleri kimliklerini açıkça sahiplenmiş, o zamana kadar bunları savunmuş, bu konuda konuşmuş insanlardı. Ve bunların içinde de diğer tarafa, yani Kürt siyasal hareketine, işte BDP'ye vesaireye konuşabilen, onlarla temas edebilen, onlara da hitap edebilen, hatta onların kitleleri tarafından sevilen insanlar da vardı. Zengin Mehmet, Nifrat gibi evet. insanlar vardı. Şimdi bu listelerde yok artık bunlar. Yani seçilen isimler böyle değil. Ben bunu tabii bir işaret, olumsuz bir işaret olarak yorumladım ama bakacağız. BDP ise tam tersini yapıyor. BDP'nin bu seçimlerdeki politikası yazacağım zaten, hani devam edecek. Bana göre siyaseti bu sürecin merkezine sokma arayışıdır. Yani daha çok siyaset ve etkili bir siyasal özne olma arayışıdır. O nedenle mesela orada da simgesel olarak Leyla Zana, Hatip Dicle onları elbette sayabiliriz ama yani Şerafettin Elçi'yi çok önemsiyorum. Kürtler açısından, Kürtlere hitap açısından. Şerafettin Elçi ile Kürt siyasal hareketi, BDP şimdi BDP'de temsil edilen hareket arasında bir dönem neredeyse kan davası vardı. Evet. Yani bir dönem dediğim çok yakın bir dönemdir. Yani çok serttiler, çok soğuktular, çok uzaktılar birbirlerine. Ama şimdi Şerafettin Elçi'nin de böyle bir işbirliğini kabul etmiş olması, onların teklif etmiş olması çok değerlidir. Sola açılma politikasında da bana göre belli bir denge vardır. Yani makul bir denge tutturulmuştur ve önemlidir. Bundan öncekiler gibi romantik uzlaşmalar ya da şekli ittifaklara benzemiyor şimdiki liste. Mesela benim önemsediğim bir şey daha var. Mardin'den iki aday çıkardı geçen, iki milletvekili çıkardı. İki aday koymuştu. BDP şimdi üçüncü aday olarak bir Süryani bilinen bir Süryani avukatı koydu. Ve bundan da etkilendim doğrusu. Yani gerekliydi. Ben Kürt Siyasal Hareketi'nin çoğulculuğa her zaman önem vermesi gerektiğini yazdım, vurguladım. Evet. Kendi illerinde çoğunluk olduğu yerde hem etnik, yani hem nüfus olarak hem siyasal aktör olarak baskın olduğu yerlerde bu çeşitlilik, çok kültürlülük değerlerine özel bir önem vermesi gerektiğini düşünmüşümdür. Söylemişimdir, sonra yazılar da yazdım. Şimdi ona dair bir işaret olarak gördüm bu adayın çıkmasını da çıkarılmasını da. CHP'ye bir şey söylememiz gerekirse, ben ona geçen televizyon programında çok sevdiğim bir yazar olan İtalo Svevo'nun bir kitabını, adını anarak değerlendirmeye çalışmıştım kısaca. Bilirsiniz belki İtalo Svevo'nun bu kitabının adı Kötü Bir Şaka. Evet. Bana biraz ileri götürürse feci bir şaka ya da bilemem artık ya ne demeliyiz. Hakikaten mesela bir değişim iddiasıyla ortaya çıkıyor. İşte ne bileyim, darbelerle Ergenekon'la arasına mesafe koyduğu mesajını çok güçlü vermeye çalıştığı zamanlar oldu. Şimdi seçim broşürü yayınlandı. Onu okursanız inanılmaz olumlu şeyler görürsünüz. Öyle bir seçim broşürü çıktı. Fakat öbür yanda sağın habis sayabileceğimiz gerçekten bazı isimlerini listeye almakla kalmadı. Ergenekon'un sembolü olarak görebileceğimiz Mehmet Haberal'ı bir kötü şaka olarak Zonguldak'ta birinci sırada aday gösteriyor. Sinan Aygın gibi Ankara'da orta ve küçük ölçekte esnafın ismini duyduğumda cin çarpmışa döndüğü, Ergenekon'un gizli kasası olma iddiasıyla gözaltına alıp yargılanan, nasıl bırakıldığı, neden bırakıldığı hala meçhul. Ya o konuda bir perde var. Bir insanı getirip Ankara'dan koyuyorsunuz ve Demirel'in etkisini tartışıyorsunuz. Şimdi bu şöyle söyleyeyim size, CHP şimdi Türkiye'de partiler arasında en radikal programı ilan etti seçim bildirgesini. 550 milletvekilinin 448'i çok esaslı insanlardan olsaydı bile ben bu ikisine bakarak inanmazdım CHP'ye. Bu sıradan bir tercih görünmüyor bana. Bu çeşitli dinamiklerin etkisiyle yapılmış kötü bir uzlaşma, çirkin bir uzlaşma gibi geliyor bana. Dolayısıyla hani CHP'nin seçim meydanlarında ne söylerse söylesin karşısına çıkacak şey Sinan Aygün'dür ve özellikle Mehmet Haberal'dır. Bu da çok hazin bir durum gerçekten. Demirel nereden çıktı peki? Bunu anlamakta güçlük çekiyorum. Yani hiç şaşırtmadı beni Demirel'in oradan da çıkması her yerden çıkan da evet. Orası diye onu çıkarır onu anlamıyoruz. Yani 1965'ten beri çeşitli fırsatlarda karşıma çıkmıştır bu naçiz ömrüm içinde. Yani şimdi tabii Fikret Kızılok'un parçasını mı çalacağız yani? Başbakan hakikaten o da öyle anlatıyor ya seni şimdi söylediğiniz gibi. Yani hani doğdum başbakanlı öldüm öleceğim başbakan. Biraz öyle tabii evet yani. Yani o konu tuhaf bir şey, çok tuhaf bir şey. Nedir bu aradaki bağ? Merkez sağdan oy alma çabasının bu kadar bir eğilip bükülmeyi, bu kadar taviz vermeyi mümkün kılması da anlaşılır değil. CHP inandırıcılık meselesi olan bir partidir. CHP'nin bu durumunu sadece bugünkü dengelerle açıklamak da çok zordur. Gerçekten genler değişmez demiyorum ama genlerinde taşıdığı çok olumsuz kodlar vardır ve bu kodların buraya neyle, hangi kanalla taşınacağını kestirmek ve taşındığını bilmek bazen çok zor olabiliyor. Evet, yoksa yani biz yani değer verdiğimiz, önemsediğimiz yani çeşitli çevreler için konuşuyorum. Adayları da var. Üstelik de aile sigortası gibi önemli. Senin de sözünü ettiğin gibi işte seçim broşürü. Yani broşür. Bunu hani bir evet CHP'de bu yönde bir dönüşüm olursa çok iyi olur. Bakın şimdi aile sigortası diyoruz değil mi? Bu da ilginç bir örnek. Şimdi bunu esas olarak yoksullar, dar gelirler için yapmıyor muyuz? Zonguldak hani en acılı emekçilerin olduğu şehir değil mi? Evet. Zonguldak'a Mehmet Haberal'ı koyarsanız onunla mı yapacaksınız aile sigortası propagandasını? Kask takıp madene Mehmet Haberal'ı mı sokacaksınız mesela? Hani sokmak şart değil, bu illa popülizm olarak denetlemek gerekiyor ama o işlerin arasına gideceksiniz. Evet. Yani Zonguldak'tan onu mu koyarsınız diye sormak gerekiyor. Ben şöyle diyorum hala tabii. Programlarımızda da biz de konuştuk. Yazılarımda da söz ettim tabii. Yani CHP'deki bu dönüşüm çabalarını önemsedim baştan beri. Hala bunun bir çatışma olduğuna inanıyorum. Biraz önce söylediğim söz hakikaten çok kızgınlıktan söylediğim bir sözdür. 448-2 formülü hani dedim ya. Evet. Ama orada da çok önemli bir çaba harcandığını, buna karşı çok çok güçlü bir muhalefet yürütüldüğünü biliyorum. Mesela parti meclisinden 2 oy farkla çıktı. Yani 80 parti meclisi üyesi yine baktığımızda galiba red oyları 38. Yani düşün çok 2 oy farkı. Demek ki orada da bir çatışma var. Ben bu çatışmanın bu oradaki dinamiklerin karşılaşmasının CHP için şimdilik canlı kalma en azından Türkiye'deki demokratik dönüşüm sürecine tıklayacak mıyız? Faktör olmaktan biraz daha uzaklaşma açısından önemli olduğunu kabul etmeye devam ediyorum. Yani ondan vazgeçmiş değilim. Oradaki çatışmayı önemsiyorum. Oradaki çabaları önemsiyorum. Fakat bu CHP'yi bir parti olarak birdenbire öyle yıkayıp aklamak anlamına asla gelmemeli. Ve bu kodlarla ilgili tartışmayı da önemsiz hale getirmemeli. Evet. Peki, çok teşekkür ederim Mithat. Ben teşekkür ederim. İstanbul'a tekrar günaydın olsun. Günaydın. Size de iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere. Meo Voto. Mithat Sancar'la hayat, hukuk ve siyaset üzerine konuşmalar. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41